أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Enbiya suresini tanımaya çalışıyorduk. Okuduğumuz son bölümlerinde Rabbimiz sureye ismini kazandıran Enbiyasından söz ediyordu. Enbiyasını bizim gündemimize getiriyor. Onların dualarından, onların davetlerinden ve teslimiyetlerinden söz ediyordu. Bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Zekeriya aleyhisselamı bizim gündemimize getiriyor. Ve Zekeriya iz nâda rabbahum. Hani Zekeriya aleyhisselam da Rabbine şöylece nida edip dua etmişti. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Ya Rabbi beni yalnız bırakma. Ya Rabbi beni tek başıma, kendi başıma bırakma. Bana bir oğul ver. Bana bir varis ver ya Rabbi. Ama ilmin ve hikmetin gereği bana bir oğul vermesen de gam yemem. Çünkü ve ente hayrul varisin. Sen varislerin en hayırlısısın. Meryem suresinde de demeye çalışmıştık. Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'da yalnızdı, yapayalnızdı. Onun inancını paylaşacak İsrailoğullarından bir tek mümin bile kalmamıştı. İsrailoğulları hızla Yahudileşme süreci içine girmişler. Kitaplarını tahrif etmeye, peygamberlerine karşı ilgisiz kalmaya, peygamberlerini öldürmeye başlamışlar. İşte böyle bir ortamda yalnız, yapayalnız kalmış olan Zekeriya aleyhisselam dua dua Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi ben arkamdan geleceklerin benim inancımı, benim dinimi sürdüremeyecekleri konusunda endişe taşıyorum. Çevremde benim inancıma sahip çıkacak bir tek Müslüman kalmadı. Ya Rabbi ne olur beni yalnız bırakma. Beni kimsesiz bırakma. Bana bir oğul ver. Bana bir varis ver de benim dinime varis olsun. Benim inancımı gelecek nesillere aktarsın. Benim izimin, benim yolumun kaybolmasına engel olsun. Evlat bunun için istenecekti. Orada da söylemiştim. Evlat benim adımı, sanımı sürdürsün diye istenmez. Benim zürriyetimi devam ettirsin diye istenmez. Benim malım, mülküm birilerine kalmasın da oğlum ona varis olsun diye evlat istenmez. Ben ihtiyarlayınca bana hizmet etsin diye istenmez. Evlat benim yolumu, benim izimi sürdürsün. Evlat benim dinimi gelecek nesillere intikal ettirsin diye istenir. İşte Zekeriya aleyhisselam dua dua Allah'tan bir oğul istiyor. Kendisi yaşlanmıştı, karısı da kısırdı. Bakın Allah buyurdu ki, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Biz onun duasına icabet ettik. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا Ona Yahya'yı hibe ettik. Ona Yahya'yı verdik. Yahya isimli bir çocuğu Allah Zekeriya aleyhisselama lütfetti. İsmini de bizzat Allah koydu. Ve aslahna lehu zevcehu. Karısını da Zekeriya aleyhisselamın hanımını da bu iş için ıslah ettik. Yani çocuk doğurabilecek bir özelliğe kavuşturduk. Kısırlığını tedavi ettik. İnnehum kânu yusâri'ûne fil hayrât. Şüphesiz ki o elçilerimizin tamamı hayırda yarışan kimselerdi. Hayır yollarında yarış yapan kullarımızdı. Ve yed'ûnenâ ragaben ve rahabe. Bir de ümit ile korku arasında bize dua eden, bize kulluk eden kullarımızdı onlar. Ve kânu lenâ haşi'in. Bize karşı da haşyet içinde olan, saygı içinde olan kullarımızdı onlar. Niye anlatıyor Rabbimiz bu yasal elçilerini bize? Biz de onlar gibi olalım diye. Öyleyse bizler de hayırda koşalım, hayırda yarışalım. Arabanın bir modeli daha, bir kademe, bir derece daha, bir arsa, bir ev daha diye yarışmayalım. Hayırlarda yarışalım, hayır peşinde olalım, hayır yollarında olalım. Hayır gelip de bizi bulsun diye olduğumuz yerde beklemeyelim. Biz hayrın peşine düşelim, biz hayrı araştıralım ve korku, ümit içinde Rabbimize sürekli dua edelim. Ne tamamiyle ümit keser bir vaziyette, ne de tamamiyle kesinlik cennetliyiz diye, kesin cennetliyiz diye ümit içinde olmayalım da korku ile ümit arasında Rabbimize dua edelim. Böylece bizim dualarımızı da Rabbimiz müstecap kılsın, bizim dualarımıza da Rabbimiz icabet etsin. Bundan sonra lanetli iki toplum, birisi Allah'ın lanetine maruz kalmış, birisi de sapmış, iki toplumun sapak noktalarını gündeme getirmek üzere ana ile oğul, İsa aleyhisselam ve Meryem anamızla alakalı bir ayet sunacak Rabbimiz. O iki yasal örneğimizi de bizim gündemimize getirerek bakın şöyle buyuruyor. Velleti ahsanat ferceha. Şu fercini koruyan Meryem kızcağız var ya, şu namusunu, iffetini koruyan Meryem kızcağız var ya, fenefakna fiha min ruhina. Biz ona ruhumuzdan üfürdük. وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Onu ve oğlunu alemlere bir ayet kıldık. Meryem'i ve onun doğurduğu İsa aleyhisselamı bütün alemlere bir ayet, bir alamet, bir işaret kıldık. Bir kelime kıldık, bir yasa kıldık. Yani yaratıcılığımıza, gücümüze, kudretimize bir işaret, bir alamet yaptık. İşte Rabbimiz Meryem kızcağızdan ki o namusunu koruyan birisiydi, bir erkek eli değmemişti, iffet abidesi, haya abidesi bir kızcağızdı. Allah babasız ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Böylece Meryem anamızı da, onun doğurduğu İsa aleyhisselamı da kıyamete kadar Rabbimiz bir ayet yaptı, bir alamet, bir işaret yaptı. Bakın İsa aleyhisselam ve Meryem kızcağız konusunda Yahudiler bir sapığa düştüler. Dediler ki Meryem bir fahişeydi, İsa aleyhisselam da bir veled-i zinaydı. Meryem onu işte filanlardan falanlardan alıverdi filan diye. Yahudiler yüzyıllardır iftira ettiler İsa aleyhisselama ve Meryem anamıza. Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı onların gözünde temize çıkarabilmek için büyüttükçe büyüttüler. İbnullah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Her ikisi de bir yanlışa düştü. İfrat ve tefrit içine düştü. Bakın işte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz her iki gruba da cevap veriyordu. Yalan söylüyorsunuz ey Yahudiler. Meryem kızcağız fercini koruyan, namusunu, iffetini koruyan tertemiz bir kızcağızdı. İsa aleyhisselam bir veled-i zina değildi. Yalan söylüyorsunuz ey Hristiyanlar, İsa aleyhisselam Tanrı değildi. Yaratılışının böyle fevkalade oluşundan dolayı bir yanılgı içine girdiniz. İsa aleyhisselam Allah dediniz, Allah'ın oğlu dediniz. Ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlık dediniz. Allah'ı insanlaştırdınız, insanı Allah'laştırdınız. Halbuki ben size bakın surenin geçen hafta okuduğumuz bölümlerinde Rabbimiz yoğun bir biçimde enbiyasından söz ettiği, enbiyasının dualarından söz ettiği, onlardan bir tanesi hasta olmuştu da kendiliğinden şifa bile bulamadı da Allah'a yalvarıp yakardı. Onlardan bir tanesi çocuk istemişti de işte Zekeriya aleyhisselam kendi kendine bir çocuğa ulaşamadı. Allah'tan istediği her bireri Allah'a dua dua yalvardı. Her bireri bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etti. Onların hiçbirisinin ilahlık payesi yoktu. İşte İsa aleyhisselam da onlardan bir insan, bir beşer elçiydi. İşte Rabbimiz bu bölümde son derece açık ve net bir biçimde hem Yahudileri hem Hristiyanları uyarıverdi. Sonra bakın buyurdu ki, İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten, işte sizin şu ümmetiniz tek bir ümmettir. Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan son elçi Hazreti Muhammed aleyhisselamla son bulan bütün elçiler işte tek bir ümmettir. Onların dini tekdir. Onların dini İslam'dır. Bakın Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar bütün elçilerine Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam'dı. O elçilerin tamamının adı Müslüman'dı. Adem aleyhisselam Müslüman'dı. Ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Nuh aleyhisselam Müslüman'dı. Ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam hepsi birer Müslüman'dı. Ve onlara gönderilen dinin adı da İslam'dı. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında bir tek din var, o da İslam'dır. İşte o peygamberlerin tamamının dini İslam'dı. Onların ümmeti bir tek ümmetti. Ama وَاَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Ve ben de sizin Rabbinizim, sadece bana kul olun, sadece bana ibadet edin. Allah böyle buyurduğu halde وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ insanlardan kimileri işlerini kendi aralarında parçaladılar, paramparça ettiler. Ümmeti parçaladılar, İslam ümmetini parçaladılar, peygamberleri parçaladılar, şu şu peygamber bizim peygamberimiz, şu peygamber de sizin peygamberiniz dercesine peygamberleri parçaladılar. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Hristiyanlar. Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Yahudiler. Muhammed aleyhisselam da sizin peygamberiniz dediler. Halbuki böyle bir şey yok ki. Peygamberlerin hepsi aynı kaynaktan geldiğine göre, onların dinlerinin tamamı İslam olduğuna göre, sizin peygamberiniz bizim peygamberimiz diye bir ayrım olmaz ki. La nüferriku beyne ahadim min rusulih. Biz elçilerin arasını ayırmayız. Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz. Üzeyr aleyhisselam bizim peygamberimiz. Zekeriya aleyhisselam bizim peygamberimiz. Muhammed aleyhisselam bizim peygamberimiz. Bu peygamberlerin tamamı bizim peygamberimiz. Çünkü onların bir tek dini var. Çünkü onların bir tek ümmeti var. Hepsi tek ümmetti. Ama işte şu anda Hristiyanlar ana kaynaktan, kökten ayrıldılar, İslam'dan ayrıldılar. Hristiyanlık diye yepyeni bir din ihdas ettiler. Yahudiler ana kaynaktan, kökten, bu ümmetten ayrıldılar. Yahudilik diye yepyeni bir din uydurdular. Bir bid'atın içine düştüler. Ana kaynaktan, kökten ayrılıp gittiler. Kullun ileyna raci'un. Ama yakında onların her bireri bize dönecekler. Biz onlara yanılgı noktalarını bir bir haber vereceğiz. Sapak noktalarını bir bir biz onlara anlatacağız. İşte insanlardan her kim ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Kim salih amel işlerse, kim fıtrata uygun bir amel işlerse وَهُوَ مُؤْمِنٌ O mümin olduğu halde mümin olma şartı var. Kim ki mümin olduğu halde bir salih amel işlerse فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ Onun sayine, onun ameline asla küfranda bulunmayacağız. onun amellerine karşı, onun sayine karşı asla nankörlük etmeyeceğiz diyor Rabbimiz. Yani onun amellerini şükre değer bulacağız, onun bütün amellerini kabule değer bulacağız ve o amellerinden dolayı biz yarın ona teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz diyor Rabbimiz. Allahu Ekber. Mümin olarak bir kul bir salih amel işlemişse kesinlikle bilesiniz ki ona karşı Rabbimiz nankörce davranmayacağını, şükre layık göreceğini ve teşekkür edeceğini söylüyor. وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Zaten biz şu anda sizin işlediğiniz amellerin, salih amellerinin tümünü yazmaktayız. İşte meleklerimize yazdırıyoruz diyor Rabbimiz. Bir tek ameliniz bile zayi olmayacak. Bir tek amelinize bile biz teşekkür edeceğiz. Şükre değer bulacağız. Ama o ameli mümin olarak işlemek şartıyla. Şu anda Yahudi ve Hristiyanların da salih amel işlediğini söyleyen kimi zavallılar, onların da mümin olduklarını, onların da salih amel işlediklerini, onların da cennete gittiklerini ya da gideceklerini söyleme çabası içindeler. Halbuki Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Eğer bir kişi Allah'ın gönderdiği şu son kitabına iman etmezse, Allah'ın gönderdiği son elçisine iman etmezse, o kesinlikle mümin değildir. Onun salih amel işlemesi de mümkün değildir. Ve o salih amel işlemediğine göre onun cennete gitmesi de kesinlikle mümkün değildir. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Helak ettiğimiz, yok ettiğimiz hiçbir kasaba halkı, hiçbir şehir halkı, hiçbir köy halkı kesinlikle ennehum la yerciun dünyaya bir daha dönemezler. Onların bir daha dünyaya dönmeleri haramdır. Bakın Allah böyle bir yasa koymuş. Kim ölmüşse, hangi toplum bir helak yasasıyla ölüp gitmişse o toplumun ya da o ferdin bir daha dünyaya geri gelmesi haramdır. Kıyamet günü insanlar akıllarını başlarına devşirecekler ve şöyle diyeceklermiş. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Gerçekten gaflet içindeymişiz. Huvardaca dünyayı harcamışız. Ne olur ya Rabbi, şimdi aklımız başımıza geldi. 2 saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevirsen, bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bak nasıl kitabını ve peygamberin sünnetini elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Rabbi, şimdi aklımız başımıza geldi. 2 saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevir diyecekler. Bakın Allah diyor ki, onlar için artık bir daha dünyaya geri dönüş haramdır. Bu bir yasa olarak belirlenmiştir. Ayetin 1. manası budur. Ayetin 2. manası da, biz hangi insanı, hangi toplumu öldürmüşsek, o insanların yeniden dirilip de bizim huzurumuza gelmemeleri haramdır. Yani sümenaltı edilmeleri, hesaptan kitaptan kurtulmaları, toprak olup gitmeleri, unutulup gitmeleri haramdır. Kesinlikle onlar yaptıklarının hesabını ödemek üzere bizim huzurumuza, mahkeme-i kübraya geleceklerdir. Ayetin 2. manası budur. Bir 3. manası da şöyledir. Bir toplum ki isyanlarından dolayı, küfürlerinden ve şirklerinden dolayı azabı hak etmişler de bizim azabımız onlara bir yasa olarak, bir yazgı olarak gerçekleşmişse artık o toplumun o helak yasasından kurtulması kesinlikle haramdır, kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra Rabbimiz kıyamet sahnesiyle alakalı bir bölüm sunacak. Bakın şöyle buyuruyor. Hatta izâ futihat ye'cûc ve me'cûc. Ye'cûc ve me'cûc'ün setti açılınca, o set yıkılınca ve hum min kulli hadebin yensilûn. Her bir dereden tepeden onlar seller gibi yeryüzüne akacaklar. Daha önce Kehf suresinde okumuştuk. Zülkarneyn aleyhisselam demir eriği, bakır eriğiyle bir alaşım gerçekleştirmiş, bir set yapmıştı ve Yecüc Mecüc'ü o setin altında ya da arkasında hapsetmişti. O Yecüc Mecüc seti aşamamıştı. İşte kıyametle birlikte o set yıkılacak. Sanki barajın önündeki set yıkılınca suların dalgalar halinde yeryüzüne yayılması gibi Yecüc Mecüc de yeryüzüne her bir dereden tepeden seller gibi akacak. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla yeryüzünde ayak basmadık bir yer bırakmayacaklar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bu gerçeği anlatıyor. Alimlerimiz ve Peygamber Efendimiz bu konuyu bir kıyamet alameti olarak bize sunuyor. Müslim'de ve Tirmizi'de sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde bize kıyametin alametlerini anlatırken şöyle buyuruyor. Dumanın zuhuru, güneşin batıdan doğması, deccalın zuhuru, dabbetül arz denen bir hayvanın zuhuru, İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne inişi, yeryüzünün doğusunda, batısında ve de Suudi Arabistan yarımadasında olmak üzere üç toprak parçasının yere batması, Yemen taraflarından bir ateşin çıkıp insanları mahşer yerine doğru sürüklemesi ve de işte Yecüc Mecüc'ün çıkışı, bütün bunları sevgili Peygamberimiz kıyamet alametleri olarak bize takdim ediyor. وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ Gerçek vaat yaklaşmıştır. Kıyamet günü yaklaşmıştır. فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin gözleri de göz çukurlarından oynayacak hale gelmiştir. Yani kafirlerin gözleri belerip kalmıştır, doşarıp kalmıştır. Neden? Çünkü reddettikleri kıyamet gerçeğiyle karşı karşıya gelince dehşetten, heyecandan ve kayıptan, üzüntüden dolayı gözleri belerip kalmıştır. Gözleri göz çukurlarından fırlayacak hale gelmiştir. Ve bakın öyle bir ortamda kafirler şöyle diyeceklermiş. Ya veylena, yazıklar olsun bize. Kad kunna fi gafletin min hada. Biz şu kıyamet konusunda daha önce gaflet içindeydik. Gafildik. Olmaz diyorduk, gelmez diyorduk. Mümkün değil, kıyamet kopmaz diyorduk. Kimse bizim önümüzü kesemez diyorduk. Kimse bizim üzerimize kıyameti koparamaz diyorduk. Kimsenin bize gücü yetmez diyorduk. Kendi kendimize bir gafletin içine düşmüştük. Bel kunna zalimin, bilakis biz zalimlerden idik. Biz zalimler idik. Her ne kadar çevremizde bizim gibi güçlülerin ölüm yasasının mahkumu olduğunu görüyorduk. Nice egemenlerin bir gün defterinin dürüldüğünü görüyorduk. Gözlerimizle bu gerçekleri gördüğümüz halde, her an dünyanın insanlarla dolup taştığını gördüğümüz halde yine de zulmediyorduk. Olmamız gereken yerde olmuyor, olmamamız gereken yerde oluyorduk. Bulunmamız gereken kulluk makamında bulunmuyor, bulunmamamız gereken tanrılık makamında ya da küfür ve şirk makamında bulunuyorduk. Biz zalimlerdik diyecekler, zulümlerini itiraf edecekler. İnnekum ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Şüphesiz ki ey müşrikler, sizler ve sizin tapındığınız putlar cehennemin ateşisiniz, cehennemin yakıtı olacaksınız. Ey yeryüzü müşrikleri, sizler de Allah berisinde tapındığınız varlıklar da yarın cehennemin yakıtı, cehennemin odunu olacaksınız. Entum leha varidun, mutlak çaresiz siz o cehenneme uğramak zorunda kalacaksınız. Bakın bu ayeti kerime nazil olunca Mekke müşriklerinin kafaları karıştı. Geldiler sevgili peygamberimize, şunu sordular. Ey Muhammed, Allah diyor ki ey müşrikler, sizler de tapındığınız varlıklar da cehennemin odunusunuz, cehennemin yakıtısınız diyor. E peki şu anda Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapınıyor. İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu iddia ediyorsunuz. O da mı cehenneme gidecek? Üzeyr Aleyhisselam'a şu anda Yahudiler tapınıyor. Peki Allah'ın bir elçisi olduğunu iddia ettiğiniz Üzeyir peygamber de mi cehenneme gidecek? Ya da şu anda bizler de Allah'ın kızları bildiğimiz meleklere tapınıyoruz. Sizler ve tapındığınız varlıklar cehenneme gidecek dediğine göre Allah, şu anda bizim tapındığımız şu melekler de mi cehenneme gidecek diye sordular. E niye gitsinler de onlar cehenneme? Eğer İsa aleyhisselam hayattayken, ey insanlar ben de Tanrıyım, ben de ilahım, bana da kulluk etmek zorundasınız, benim önümde de secde etmek zorundasınız, bana da ibadet etmek zorundasınız, bana da dua etmek, bana da sığınmak zorundasınız demişse, eğer İsa aleyhisselamın ağzından hayattayken böyle bir cümle çıkmışsa, tamam o da cehenneme gider ama İsa aleyhisselam böyle bir şey dememiştir. Bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş ve insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmıştır. Onun ağzından böyle bir cümle asla çıkmamıştır. Onun vefatından sonra onun bilgisinin dışında bir kısım aptallar onu tanrılaştırıp ona dua etmeye, ona ibadet etmeye başlamışsa İsa aleyhisselamın suçu ne bundan? Üzeyir aleyhisselamın suçu ne bundan? Meleklerin suçu ne bundan? Ey Mekke müşrikleri, melekler size biz Allah'ız, biz Tanrıyız, bize de ibadet edin filan dediler mi? Zaten demeleri mümkün değil meleklerin. O zaman onlar niye cehenneme gitsin de? Ama eğer taştan ve turştan yapılmış putların dışındaki insanlar da cehenneme gidecek diyor Allah. Mesela Nemrut gibi, Firavun gibi kendilerini insanlara Tanrı olarak lanse etmişler. Biz de Tanrıyız, biz de sizin en büyük Rabbinizız. Bu ülkede yasa koyma yetkisi bize aittir. Egemenlik bize aittir diye eğer Firavunlar, Nemrutlar ya da 20. asrın çağdaş Nemrutları, Firavunları kendilerini insanlara Tanrı olarak lanse etmişlerse elbette onlar cehenneme gidecek ama İsa aleyhisselamın, Üzeyir aleyhisselamın, meleklerin ya da şu anda insanların putlaştırdığı hayattayken Müslümanca bir hayat yaşamış, ölmüş gitmiş salih insanlar niye cehenneme gitsin de onların bu konuda hiçbir veballeri, hiçbir suçları yoktur. لَوْ كَانَ هَا اُولَٰئِ اٰلِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Ey müşrikler, şu sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilah olsalardı, elbette onlar cehenneme gitmezlerdi. Onlar cehenneme gittiklerine göre onların hiçbirisi ilah değildir. Bakın, müşriklerin akıllarını erdirmek için Rabbimiz o kadar güzel söylüyor ki, ey müşrikler, eğer sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilahlık payesine sahip olsalardı, onlar ölmezlerdi, onlar çürümezlerdi, onlar kokuşmazlardı, onlar yıkılmazlardı, onlar eskimezlerdi, onlar tükenmezlerdi, onların üzerine asla kıyamet kopmazdı, onlar ölmezlerdi ve cehenneme gitmezlerdi. İşte şu anda sizin tapındığınız varlıklar ölümlü olduklarına göre, çürüyen, kokuşan, bozulan, yıkılan, yıpranan varlıklar olduğuna göre, kıyamet onların üzerine kopacak olduğuna göre ve onlar sonunda cehenneme gidecek olduğuna göre, onların hiçbirisi ilah değildir. Kendi kendinizi aldatmayın diyor Rabbimiz. وَكُلُّنْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sizler de o tapındığınız varlıklar da ey müşrikler, ebediyen cehennemde kalacaksınız. Hiç çıkmamacasına cehennemde kalacaksınız. Çünkü küfrün ve şirkin cezası budur. لَهُمْ فِيهَا زَف۪يرُونَ. Cehennemde o cehennemlikler için bir acı nefes alıp verme var, bir soluma var. Nasıl bir şeyse Allah hepimizi cehennemden korusun. Onlar için cehennemde acı acı feryatlar var, solumalar var. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. Onlar o cehennemde işitmezler de. Yani kafirlerin, müşriklerin ve tapındıkları varlıkların sağırlıkları öbür tarafta da devam ediyor. Dünyada da sağırdı bunlar ya. Hani surenin önceki ayetlerinde ne demişti Rabbimiz peygamberimize ve onun şahsında biz tebliğcilere? Ey peygamberim, ey Müslüman, sen çevrene Allah'ın ayetlerini duyur, çevreni Allah'ın vahiyle uyar ama şunu da unutma ki sağırlar olacak. Kendi özgür iradeleriyle kulaklarını kullanmak istemedikleri için benim onların işitme özelliklerini alıverdiğim sağırlar olacak. Sizin davetinize müsbet tavır takınmayan işitmek istemeyen, dinlemek istemeyen sağırlar olacak diyordu ya Rabbimiz. İşte وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ O dünyadaki sağırlar, Allah'ın ayetlerini işitmeden yana olmayanlar, Peygamber aleyhisselamın davetine nötr bir tavır takınanlar, öbür tarafta da sağırdır onlar. Ne dünyadaki kullarının nidasını işitirler, ne onlar birilerine yardım çağrısında bulunabilirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى Ama bizden kendilerine hüsna ulaşmış olanlar, bizden kendilerine iyilik yazılmış olanlar, cennet yazılmış olanlar, اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ İşte onlar cehennemden uzak tutulacak. Kim onlar? Demin müşriklerin sorduğu sorunun cevabı veriliyor. İsa aleyhisselam, Üzeyir aleyhisselam, melekler ve şu anda yeryüzü insanlığının ölümünden sonra putlaştırdığı salih kimseler, işte Allah'ın hüsna yazdığı kimseler onlardır. Ve ey Mekkeliler, ey müşrikler, bilesiniz ki onlar cehennemden uzak tutulacaklar. La yesmeuna hasiseha. Onlar cehennemin uğultusunu bile, homurtusunu bile işitmezler. Cehennemin böyle bir uğultusu var. Cehennemin böyle bir homurtusu var. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman cehennem sanki canlı bir insan gibi anlatılır. Uzaktan müşterilerini gördüğü zaman diyor Rabbimiz, şöyle çılgınca kudurmaya başlayacakmış cehennem. Müşterilerini görünce daha bir kükreyecek ve coşacakmış, homurdanmaya başlayacakmış. Sanki bir insan gibi. Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla hortumlarını gönderecek diyor. Sanki dilini uzatıp da binlerce kilometre öteden müşterilerini yalayıp diye içine çekiverecek, yutuverecek diyor Peygamberimiz. Yani cehennem böyle bir varlık. Yine Kur'an-ı Kerim'de tettali'u alel ef'ideh buyurur Rabbimiz. Cehennem müşterilerinin azabına kalplerinden başlayacak diyor. Allah öyle diyor. Tettali'u alel ef'ideh. Cehennem müşterilerinin önce kalbine el atacak, kalbinden işkenceye, azaba başlayacak. Niye? Çünkü kalp insanda kabul ve ret makamıdır. Kalp insanda en sorumlu bölgedir. İman ve küfür makamıdır. Dolayısıyla cehennem nereden azaba başlayacağını biliyor. Yine Kur'an'da Allah anlatıyor. Cehenneme atıldıkça atılacakmış insanlar. Allah soracakmış. Helim tele'ti. Nasıl, yeter mi, doydun mu ey cehennem? Yeter mi, daha ister misin? Cehennem diyecek ki hel min mezid. Daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu? Bugün öylesine coştum ve kükredim ki bir türlü doymak bilmiyorum. Şu sığır sürüsü tiplilerden, şu kütüklerden daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu diyecek. Allahu Ekber. Yahut da bunun bir ikinci manası, o kadar çok insan atılacakmış ki cehennem bile şaşıracakmış. Ve diyecekmiş ki hel min mezid, daha mı var ya Rabbi? Bunların sonu gelmedi mi? Daha arkaları kesilmedi mi? Daha var mı ya Rabbi diye cehennem bile şaşkınlığını ortaya koyacakmış. İşte bakın Allah diyor ki müminler cehennemin kükreyişini, homurtusunu bile işitmeyecekler. Allah onları koruyacak. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar cennette canlarının istediği her şeye ulaşacaklar. Cennette müminler canları neyi çekti, canları neyi istedi? Ya acaba bir bıldırcın eti olsa da yeseydik. Hemen huriler diyecekmiş ki efendim kızartma mı olsun yoksa haşlama mı? Ya fazla mal göz mü çıkarır, ikisi de gelsin. İkisi de gelecekmiş. Ne canınız çekti, ne canınız istedi? Orada hazır. Ya Rabbi, sen bizi cennetliklerden eyle. Ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Cennetliklerin yüzlerinden memnuniyetleri, huzur ve sükun içinde oldukları dökülecek diyor Peygamberimiz. Yüzlerinden dökülecek. Kur'an'da Allah da söylüyor. Yani şöyle yüzlerine baktığınız zaman mutluluk içinde, huzur içinde oldukları, sevinç içinde oldukları yüzlerinden dökülecek diyor Rabbimiz. Rabbim inşallah bizi o cennetliklerden eylesin. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. En büyük korku bile onları üzmeyecek. En büyük korku bile onları üzmeyecek o müminleri. Burada anlatılan Allahu alem en büyük korku gelecek hafta okuyacağımız emzikli kadının kucağındakini atı vereceği, hamile kadının hamlini erkenden vaz edi vereceği, insanlar sarhoş değilken sarhoşmuş gibi ne yapacaklarını bilmez bir vaziyete gelecekleri, kıyametin dehşetinden bile Rabbimiz müminleri koruyacak. La yahzunuhumul fezaul ekbar. En büyük korku bile onları üzmeyecek, o müminleri mahzun etmeyecek. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, kıyametten bir iki saat önce deniz meltemi gibi hoş bir rüzgar esecek diyor Peygamberimiz. Ve o anda yeryüzünde la ilahe illallah diyen müminlerin canlarını, ruhlarını yavaşça sade yağdan kıl çeker gibi Allah kabz edecek. Yeryüzünde bir tek mümin kalmadı. İşte kıyametin dehşeti kafirlerin, müşriklerin ve zalimlerin beyninde patlayacak. Allah kıyametin dehşetinden, o korkudan müminleri koruyacak. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Müslümanlar dirildikleri anda melekler onları karşılarlar. Hemen derler ki هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ey müminler, işte size vaat olunan gün bugündür. Hani dünyadayken Allah size bir vaatte bulunmuştu. Ey kullarım, Müslümanca bir hayat yaşayın. Ölümlerinizden sonra sizi bir cennet bekliyor. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz enva-ı çeşit devletlerim ve nimetlerim sizi bekliyor diye Allah dünyada size vaatte bulunmuştu ya, işte ey Müslümanlar müjdeler olsun, size vaat olunan günle karşı karşıyasınız. Bakın Müslümanlar dirildikleri anda bir sıkıntı yaşamasınlar diye, acaba neredeyiz, ne gelecek başımıza diye, bir korku, bir sıkıntı, bir endişe yaşamasınlar diye, hemen melekler yetişiyor diyorlar ki, korkmayın, korkmayın, geçti, sıkıntılar bitti, işkenceler bitti. Düşünün bir peygamber, dünyada büyük sıkıntılar içinde göçüp gitti. Bir Müslüman düşünün zindanda, imanından dolayı, takvasından ve teslimiyetinden dolayı bir ömür kırbaçlar altında çürümüş gitmiş. Uyanınca yine acaba korku mu var, nice, acaba yakalandım mı filan, böyle bir endişe duymasınlar diye melekler hemen yardıma geliyor. Diyorlar ki müjde, müjde, ne geçmişiniz konusunda bir üzüntünüz, ne geleceğiniz konusunda bir endişeniz olmasın. Geçmişinizi Allah bağışladı, sıfırladı. Geleceğiniz de işte karşınızda cennet duruyor. Buyurun ey Müslümanlar, Allah'ın size vaat ettiği kıyamet günü işte bugündür. يَوْمَ نَدْوِ السَّمَاءَ كَدَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ Bakın Allah diyor ki, biz kıyamet günü semayı kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. Allahu Ekber. Kıyamet günü biz gökyüzünü bir kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. Gökyüzünün defterini düreceğiz. Allahu Ekber. Bu nasıl bir şey? Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerime bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ İnsanlar hakkıyla Allah'ın kudretini takdir edemediler. İnsanlar hakkıyla Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yeryüzü Allah'ın kabzasındadır. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Yedi kat gökte Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Allahu Ekber. Yedi kat sema Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Arz da Allah'ın kabzayı kudretindedir. Nasıl bir şey ki? Yani Allah'ın gücü ve kudreti yanında semalar da ne oluyor, arz da ne oluyormuş? Hani surenin önceki bölümlerinde Allah şöyle buyurmuştu. Kafirler görmüyorlar mı ki eskiden gökle yer bitişikti de biz ikisini ayırdık. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz ikisini ayırdık diyor diyor Rabbimiz. Ne için? Yeryüzünde kullarım için bir imtihan salonu oluşturayım diye, bir dünya oluşturayım diye emretmiş Allah. Gökle yer bitişik iken yeryüzü gökyüzünden ayrılmış. İşte yeryüzü oluşmuş. Bitkileriyle, hayvanlarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, insanlarıyla yeryüzünü yaratmış Rabbimiz. Sonra da yine bizim imtihanımız için gökyüzünü de dizayn etmiş. Yıldızlar, ay, güneş, galaksilerle gökyüzünü de dizayn etmiş. Ne için yapmış Allah bunu? Bizim imtihanımız için. Dünyanın sonu gelip de, yani imtihan bitip de imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilince, yani karne dönemine geçilince, zaten dünyada ihtiyaç kalmadı. Marş marş diyecekmiş Allah. Herkes eski yerine, dünya gidecek, gökle birleşecek. Ne gök kalacak ne de yer. Ne yıldız var, ne ay var, ne güneş var, ne dünya var. Ne var ya? Başka bir hayat var, başka bir gök var, başka bir yer var. O gün gökler başka gökler, o gün yer başka yer diyordu ya Rabbimiz. Yeni bir hayata intikal ettik, yeni bir dünyadayız, yeni bir alemdeyiz. Ama o alemde ne güneş var, ne ay var, ne yıldız var, ne sema eski sema, ne arz eski arz. İşte bakın Allah diyor ki, biz o gün gökyüzünü kitabın sayfelerini dürer gibi düreceğiz. Kema bede'na evvele halkın nu'iduhu, ilk yarattığımız gündeki gibi yaratılışı tekrar iade edeceğiz. Yani sizi ilk yarattığımız gündeki gibi yeniden sizi ikinci bir yaratışla yaratacağız. Vaden aleyna hakka, bu bizim üzerimize hak bir vaattir. Allah kendi kendine bir yasa belirlemiş. Kimse Allah'ı bu konuda mecbur edemez. Kimse Allah'ı sorgulayamaz. Allah kendi kendine bu bizim üzerimize bir yasa olarak belirlenmiştir. İnna kunna failin, biz mutlak surette bu vaadimizi yerine getireceğiz diyor Rabbimiz. Ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'diz zikri, şüphesiz ki zikirden sonra biz zeburda şunu yazdık. Zikirden sonra zeburda şunu yazdık. Zikir Tevrat'tır. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişinden sonra Davut Aleyhisselam'a da zebur verildi ya. Bakın Allah diyor ki, zikirden sonra Tevrat'ta biz şunu yazdık. Neymiş Allah'ın yazgısı? Ennel arda yeri tuha ibadiyye salihum. Biz salih kullarımızı yeryüzüne varis kılacağız. Yeryüzünü salih kullarımızın egemenliğine vereceğiz. Arzı salih kullarımıza vereceğiz. Bu ayeti kerimeyi, buradaki arzı hem şu dünya yeryüzü olarak anlıyoruz ama sadece böyle anlamayacağız. Çünkü bakıyoruz ki yeryüzünde bazen kafirler Müslümanlardan daha çok egemen olabilmişler. Yeryüzüne kafirler Müslümanlardan daha çok varis olabilmişler. Bir Nuh Aleyhisselam dönemini düşünün. Azınlıkta olan Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlara karşılık 1000 yıl takriben kafirler yeryüzüne varis olmuş, egemen. Ağat kavmi öyle, Semud kavmi öyle. Yani bu ayeti arz ifadesini sadece dünya olarak anlamayacağız. Gerçi Musa Aleyhisselam döneminde Musa Aleyhisselam ve beraberindeki İsrailoğulları zalimlerin arzına varis oldular. Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. Muhammed Aleyhisselam döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. İşte şu anda bulunduğumuz coğrafya bile bir zamanlar Diyar-ı Rum'du, Rum diyarı idi. Şu anda bu topraklara biz varis olduk. Öyle de anlayabiliriz ama buradaki arzı bir de şöyle anlıyoruz. Cennet. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan bir ayet vardı. Şöyleydi. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Bize vaadini gerçekleştiren, vaadine sadık davranan Rabbimize hamdolsun. وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَى. Ayeti tam hatırlayamadım. Şöyle diyordu Müslümanlar, cennete giren Müslümanlar, bize vaadini gerçekleştiren Rabbimize hamdolsun, bizi arza varis kıldı. Şu anda işte cennette dilediğimiz yerde oturabiliyoruz. Demek ki o ayette anlatılan arz cennettir. Cennete varis olan Müslümanlar böyle dua ediyorlar. Belki bu ayeti kerimede kastedilen de cennettir. Çünkü cennete sadece Müslümanlar gidecek, kafirlerin orada zerre kadar bir egemenlikleri, bir verasetleri söz konusu olmayacak. İşte Rabbimiz Tevrat'ta bu yasayı böyle Zebur'da bu yasayı böylece yazdık diyor. İnne fî hâzâ lebelâgan li kavmin âbidîn. Şüphesiz ki bu kitapta kulluk etmek isteyenlere her türlü tebliğ sunulmuştur. Her türlü misal, her türlü örnek, her türlü gerçek sunulmuştur. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ve ey peygamberim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Rabbimiz. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın, Peygamber Efendimiz alemlere açılmış bir rahmet kapısıdır. Ama sadece müminlere değil, sadece müminlere değil, bütün insanlığa, sadece insanlığa da değil, cinlere ve meleklere de, sadece akıllılara değil, bir de öteki varlıklara, dağlara, taşlara, bitkilere, ağaçlara, hayvanlara, bütün alemlere sevgili Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiş. Ne demek o? Bakın, kim ki rahmete ulaşmak ister, kim ki cennete gitmek ister, kim ki Allah'ın rahmetine ehil hale gelmek ister, o kişi mutlak surette açılan bu rahmet kapısından girmek zorundadır. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhurundan sonra her kim ki Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen son kitaba iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ve ona gönderilen bu son kitap eşliğinde bir hayata yönelmişse, o kesinlikle cennete gidecektir, o rahmete ehildir, o Allah'ın rahmetine mazhar olmuştur. Ama her kim ki Peygamber Aleyhisselam Mekke'de dünyaya geldiği andan itibaren, yo, o bizim peygamberimiz değil, bizim peygamberimiz İsa, biz ona iman ediyoruz, biz o son peygambere inanmayız, son peygambere indirilen kitaba inanmayız demişse, o rahmet kapısından istifade cihetine gitmemişse, o kesinlikle rahmetten istifade edemeyecek, o kesinlikle cennete gidemeyecek. Veya bir Yahudi, bizim peygamberimiz Musa, bizim kitabımız Tevrat, bizim Kur'an'la, Muhammed Aleyhisselam'la uzak ve yakından hiçbir ilgimiz yoktur demişse, o rahmetten istifade etmek istememişse, o rahmete ehil değildir, o cennete ehil değildir. İşte bakın, son derece açık ve net bir biçimde Rabbimiz bütün alemlere sevgili elçisini rahmet olarak gönderdiğini anlatıverdi. De ki ey peygamberim, bütün bu gerçekler açığa çıktıktan sonra de ki, قُلْ اِنَّمَا يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Ey insanlar, ey benim dönemimde yaşayan insanlar, ey kıyamete kadar yaşayacak insanlar, şunu kesinlikle bilesiniz ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu, Rabbinizin bir tek Rab olduğu vahyolunuyor. Rabbim bana böylece vahyediyor ki, sizin sözünü dinleyeceğiniz ilahınız bir tek ilahtır, çektiği yere gideceğiniz ilahınız bir tek ilahtır, yasalarını uygulayacağınız ilahınız bir tek ilahtır, rızasını kazanacağınız, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu gözü kapalı eline teslim edeceğiniz, arzu ve yasaklarına teslim olacağınız, kendisine kul köle olacağınız ilahınız bir tek ilahtır. Fehel entum muslimun. Şimdi söyleyin, Müslüman oldunuz mu? Müslüman oldunuz mu? Müslüman ne demek? Müslüman, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim eden kişiye Müslüman denir. Teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Bir ikinci manasıyla Müslüman, teslim alandır. Teslim eden Allah'tır, teslim alan kuldur, teslim edilen şey de emanettir, kulluktur. Allah'ın dağlara yükleyip de kaçındığı, gökyüzüne teklif edip de kaçındığı, arza teklif edip de kaçındığı ama insanın yüklendiği bir emanet var ya, kulluk emaneti, iman emaneti, Kur'an emaneti, hidayet emaneti, irade emaneti, yani İslam emaneti. İşte o emaneti teslim alan kişiye Müslüman denir. Söyleyin bakalım, artık Müslüman oldunuz mu? Bu ayetlerin indiği dönemde Mekke müşriklerinden birçoğu Müslüman olmuştu ama hala direnenler vardı. Bakın onlara da şöyle deyiver ey peygamberim. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fekul de ki, azentukum ala sevain, ben dümdüz sizi uyardım, yamukluk yapmadan, Allah'tan gelen ayetleri eğip bükmeden, düzgün bir biçimde ben size ulaştırdım. Ve in edri ekaribun em baidun, ben bilmiyorum, uzak mı yakın mı, ma tuadun, size vaad olunan uzak mı yakın mı ben bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Ne vaad olunmuştu? Bakın, kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşayan insanlara ya dünyada bir helak var ya da ahiret var ya, işte deyiver onlara ey peygamberim, size vaad olunan şey uzak mı yakın mı ben bilmiyorum. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Sözü açığa vursanız da, sözü gizleseniz de, içinizde saklarsanız da, bunu ancak Allah bilir. Benim bütün bunları bilmem mümkün değil. Yüzüme karşı söylediklerinizi de, gıyabımda, aleyhimde konuştuklarınızı da Allah bilir. Sizin cevabınızı Allah verecek. Ve in edri leallehu fitnetun lekum ve meta'un ilahin. Bir de ey Mekke müşrikleri, şu size Allah süre tanıyor ya, zaman tanıyor, hemen defterinizi dürmüyor ya, acaba size tanınan bu süre sizin hayrınıza mı, şerrinize mi ben bilmiyorum. Yani Allah size tevbe imkanı mı tanıyor? Bu uzunca süre tanıdı ya Rabbiniz size. Acaba belki tevbe ederler, dönerler diye mi Allah size fırsat veriyor, şu süreyi tanıyor? Yoksa cehennem azabınız katmerlensin diye, cehenneme gidişiniz kesinleşsin diye, azabınız artsın diye mi Allah size süre tanıyor? Ben bunu bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Bilmezdi bir peygamber. Bunları ancak Allah bilir. Mesela bakın 950 yıl Nuh toplumuna Allah süre tanıdı. Uzun süre Peygamber Efendimizin toplumuna Allah süre tanıdı. Mekke'nin fethine kadar. İşte şu anda yeryüzü kafirlerine ve zalimlerine Allah fırsat veriyor, süre tanıyor. Acaba belki tevbe ederler, dönüş yaparlar diye mi? Yoksa cehennem azapları biraz daha katmerlesin, cehenneme gidişleri biraz daha kesinlesin diye mi? Biz de bilmiyoruz. Kale dedi ki Peygamber aleyhisselam, biz de şu anda diyoruz ki, Rabbihkum bil hakkı. Ya Rabbi, kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver. Ya Rabbi, zaman uzadı, süre uzadı. Şu kafirler gittikçe şımardılar. Kendilerine bir bela, bir helak gelmeyince, mağlup olmayınca, ya Rabbi, süre uzayınca bunlar şımardıkça şımardı. Şu kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver ya Rabbi. Sen zaten hakkın dışında başka bir hüküm vermezsin. Ve Rabbuna Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Ey kafirler, ey müşrikler, sizin küfürlerinize ve şirklerinize, sizin gerek Allah'la alakalı, gerek dinle alakalı, gerek hayatı ilgilendiren konularla alakalı söylediğiniz tüm sözlerinize karşılık sığınılacak bir makam biliyoruz. O da Rabbimiz olan, Rahman olan Allah'tır. Size karşı biz Rabbimize sığınıyor, Rabbimize iltica ediyor, Rabbimizin hak ile aramızda hükmetmesini dua dua istiyor, bekliyoruz. Biz kesin haktayız, buna inanıyoruz. Rabbim inşallah hakta olan kullarını galip getirsin, hakta olan kullarını yeryüzüne varis kılsın, egemen kılsın, hakkın karşısındakileri de ya hidayetiyle adam etsin, eğer adam olmayacaklarsa kahretsin, kahhar sıfatıyla yok etsin diye, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi biz de dua ediyor. Böylece bu sureyi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse Hac suresine başlayacağız. O surede de Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.